5 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 marca, minęła 7. Romuald Wójcik zapraszam na serwis. Wprowadzone w Polsce restrykcje pomogły zwolnić tempo epidemii, powiedział prezydent. Jutro posiedzenie Senatu w sprawie przyjęcia tarczy antykryzysowej. Ponad 2300 śmiertelnych ofiar koronawirusa we Francji. W Polsce potwierdzono 1638 przypadków zakażenia. Zmarło 18 osób. Wprowadzone w naszym kraju restrykcje pomogły zwolnić tempo epidemii, powiedział w Telewizji Polskiej Andrzej Duda. Procentowo to się zmniejsza i to jest ważny element, że tych procent chorujących jest właściwie prawie że z dnia na dzień coraz mniej. To bardzo dobrze, bo mówiło się, że taka szeroko rozwijająca się epidemia to jest wzrost o 40% dzień do dnia. To Polska jest od tego daleko, daleko, daleko, ale to właśnie dzięki takim działaniom restrykcyjnym, które podjęliśmy, dzięki ogromnej odpowiedzialności ludzi, dzięki doskonałej pracy służb, ale przede wszystkim jeszcze raz dobre decyzje i dyscyplina i za to jestem moim rodakom ogromnie wdzięczny. Prezydent dodał, że jeśli epidemia będzie przybierać na mocy, termin wyborów prezydenckich może być nie do utrzymania. Andrzej Duda odniósł się też do zaakceptowanych przez Sejm zmian w kodeksie wyborczym, pozwalających na korespondencyjne głosowanie osobom powyżej 60 roku życia i przebywającym na kwarantannie. Szerszy katalog możliwości głosowania, on funkcjonuje w wielu krajach i on poprawia frekwencję, on poprawia możliwości głosowania, daje przede wszystkim możliwość głosowania osobom, które w innych warunkach by głosu oddać w wyborach nie mogły bardzo często. Poprawkę zmieniającą kodeks wyborczy zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Posiedzenie Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej odbędzie się w poniedziałek, a nie jak planowano we wtorek. Decyzję podjął marszałek Tomasz Grodzki po konsultacji z Konwentem Seniorów. O pilne zwołanie posiedzenia Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej apelował do marszałka Senatu premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, ustawą należy zająć się jak najszybciej. Ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, a w ślad za tym, ile miejsc pracy ocalimy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zadeklarował pełną współpracę Senatu z rządem. Jak mówił, Senat zbierze się w poniedziałek, o ile senatorowie będą mieli czas na analizę dokumentów. Przyspieszymy pracę w Senacie maksymalnie, jak to jest możliwe. Marszałek Senatu zaprosił szefa rządu na robocze spotkanie w sprawie, jak określił, udoskonalenia tarczy antykryzysowej jeszcze przed poniedziałkowym posiedzeniem. Paulina Kurek, Polskie Radio. Ponad 2300 osób zmarło z powodu koronawirusa we Francji. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia informuje, że oficjalne dane dotyczą tylko pacjentów w szpitalach, a nie tych, którzy zmarli w domu. To o 319 ofiar śmiertelnych więcej niż 24 godziny wcześniej. Według najnowszego bilansu we Francji zachorowało w wyniku epidemii ponad 37,5 tysiąca osób. Z tego połowa wymaga hospitalizacji. 4273 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Premier Edouard Philippe ostrzegł swoich rodaków, że pierwsze dwa tygodnie kwietnia będą znacznie gorsze i znacznie trudniejsze, jeśli chodzi o epidemię i życie codzienne niż te 15 dni, które mają za sobą. Edouard Philippe. We Francji przed epidemią było około 5 tysięcy łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Jeśli epidemia się będzie rozwijała i będzie coraz więcej ciężko chorych, no to problem będzie bardzo poważny. Ponad 6,5 tysiąca osób wyzdrowiało, mogą opuścić szpitale i wrócić do swoich domów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zmarł Marek Lenert, były wieloletni korespondent Polskiego Radia z Rzymu. Współpracował także z Radiem Wolna Europa, Katolicką Agencją Informacyjną i Tygodnikiem Powszechnym. Dziennikarka Urszula Rzepczak wspomina Marka Lenerta jako otwartego, życzliwego człowieka i wielkiego przyjaciela Włoch. On nam często wyjaśniał albo inaczej podawał swój punkt widzenia na sprawy włoskie, jakże inny od tego, nawet mówiliśmy czasem. Marek Lenert to jest bardziej Włochem niż sami Włosi, ale to też wynikało z tego, że on już bardzo długo tutaj był, dorastał tutaj, on właściwie się tutaj wychowywał, oglądał już włoskie media, słuchał włoskiego radia, podczas gdy my z kolei mieliśmy jeszcze porównanie właśnie z mediami polskimi. Marek Lenert miał 70 lat. Czas w domu to dobra okazja, by spędzić go w towarzystwie Polskiego Radia. Wszystkie anteny naszej rozgłośni na czas społecznej kwarantanny poszerzają ofertę kulturalną. Wioleta Myszkowska ma dziś propozycję dla miłośników książek i radiowego teatru wyobraźni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące od północy w śnieg. Na termometrach od 2 stopni na północy, przez 9 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Nad morzem i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko raz jeszcze. W tym roku czas Wielkiego Postu nabrał dodatkowych znaczeń. Padają pytania, na które muzyka przez wieki szukała własnych odpowiedzi i okazuje się, że obecnie te odpowiedzi są bardzo aktualne. Rozpoczynamy wierszem Karola Wojtyły, wyśpiewanym przez Piaska. Zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny. Roku jest tyle światła, czyli spojrzenie na miniony tydzień, na ludzi, na świat i niedzielną wielkopostną Ewangelię, czyli 5 minut Wielkiego Postu z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem. Moi drodzy, przeżywamy piątą niedzielę Wielkiego Postu w tak wyjątkowych okolicznościach dla wspólnoty Kościoła, ale i przecież dla całego świata, dla naszej ojczyzny również. Niech Pewnym odniesieniem do naszej tej wielkopostnej refleksji będą słowa dzisiejszej Ewangelii, słowa, które są zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana z 11 rozdziału. To wydarzenie i ta historia, którą zwykliśmy nazywać wskrzeszenie Łazarza. Skoro Łazarz, to również jego siostry Marta i Maria. Skoro rodzeństwo, to tajemnica rodziny, tajemnica najbliższych, tajemnica wspólnoty, którą łączy nie tylko ta sama droga, nie tylko ta sama ulica, ten sam autobus czy tramwaj do pracy, ten sam sklep, w którym się robi zakupy. Ten obecny czas, ten czas kwarantanny, czas, kiedy z jednej strony jesteśmy ze sobą, z drugiej strony z tak wieloma naszymi bliskimi nie możemy być. Kiedy w grę wchodzą pokolenia, kiedy wchodzi w grę również odległość, to jest na pewno wielka okazja, abyśmy za to potrafili dziękować, abyśmy potrafili to szanować, abyśmy byli za to odpowiedzialni, abyśmy z taką miłością i troską, przy tej całej różnorodności, która jest wpisana w nasze rodziny, tak jak i różnorodność była wpisana w rodzinę Marty, Marii i Łazarza, tajemnica naszej różnorodności, bogactwa naszego charakteru, tego wszystkiego, o co się staramy, tego wszystkiego, czym żyjemy, doceńmy to. Znowu, historia wskrzeszenia Łazarza. Ten opis u świętego Jana rozpoczyna się od stwierdzenia, że Łazarz chorował, że przyszedł czas trudny, że przyszedł czas niepewny, że przyszedł czas lęku, czas wołania o to, aby się to wszystko po prostu zmieniło. Jakże jest to nam bliskie w obecnym momencie. Ale jakże wielkim wsparciem jest właśnie to, co żeśmy przywołali na początku. Bliskość, jedność, rodzina, życzliwość, troska o siebie nawzajem. Tworzenie i budowanie tego wszystkiego, co będzie jednoczyło i tego wszystkiego, co będzie odnawiało nadzieję i dawało życie. Jedna z sióstr staje przed Chrystusem. Panie, oto choruje ten, którego kochasz. To, z czym my obecnie stajemy, to, czego doświadczamy w tym momencie, to, co my, kapłani, staramy się również czynić poprzez sprawowanie przez nas sakramentu, szczególnie sakramentu Eucharystii, a w tym wyjątkowym czasie sakramentu, który jest w wymiarze dostrzegalnym, transmitowany poprzez tak różne środki, ale wierzymy, że skoro to sakrament Bożego życia i Bożej mocy również niesie tak wiele miłości, tak wiele daru dla was, skoro staję przy ołtarzu, skoro wypowiadam słowa, słowa, w których Chrystus zawarł tajemnicę swojej mocy, swojej miłości, swojego życia, że On jest, że pokonuje wszelkie trudności. To jest ten wyjątkowy moment, abyśmy potrafili za to dziękować, abyśmy potrafili wykorzystać i uszanować to, co możemy w tak nietypowych i wyjątkowych okolicznościach, ale przeżyć z całym oddaniem. Panie, ten, którego kochasz. To przede wszystkim jest potrzebne dla każdego z nas, abyśmy w tym czasie potrafili przyjąć, przeżyć, rozważyć, doświadczyć i okazać to, co jest darem miłości, miłości, która płynie od Boga. Historia Łazarza prowadzi przez to, że zmarł. Prowadzi przez to, że Chrystus dopiero po jakimś czasie przychodzi, ale przychodzi po to, jak sam zaznacza, aby objawiła się chwała Boża. I tego życzę każdemu z nas. I o to się każdego dnia modlę, nie tylko ja, aby w tych doświadczeniach Wielkiego Postu, doświadczeniach historii świata i naszej ojczyzny, które teraz są tak mocno ogarnięte sprawami epidemii, aby objawiła się chwała Boża. To, co Pan Bóg będzie dokonywał i co przyniesie, jeszcze nie wiemy. Ale ważne, abyśmy my chcieli to uszanować, rozwinąć, przeżyć i potwierdzić przez nasze życie. Ksiądz biskup Marek Solarczyk i franciszkanin z Bronxu. Thank you. Jesus and forgive, love one another in the power of his name. Jesus didn't say be nice, Jesus died to pay the price. The Lord wants mercy and not a selfish sacrifice. Franciszkanin z Bronxu, który w swoisty sposób potrafi wyśpiewać najważniejsze treści. Przypominam, że moim gościem jest ojciec Andrzej Wojnowski. Prosiłeś, żebym tutaj właśnie coś wyszukał z moich zbiorów. Znakomity artysta, muzyk jazzowy, gra na gitarze basowej jako zawodowy muzyk jazzowy. Wstąpił do zgromadzenia Franciszkanów Odnowy w Duchu Świętym. Ono właśnie powstało, to zgromadzenie, w tym czasie, gdy on właśnie tam wstępował. Wyłoniło się z Odnowy w Duchu Świętym w Nowym Jorku. Z tego, co wiem, to chyba nawet w dzielnicy Bronx. Ci bracia ubierają się w szare habity, nazywani są właśnie szarymi aniołami, braćmi z Bronxu. Stan Fortuna działa i gra z najlepszymi muzykami jazzowymi Nowego Jorku, a zarazem sam komponuje i śpiewa, czy rapuje, jedną z jego wspaniałych pieśni mówiącą o miłosierdziu Bożym jest piękna, wspaniała pieśń, song Lord Have Mercy. Właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni w kościele do tego Kyrie Eleison, albo Panie zmiłuj się nad nami. Po angielsku to też pięknie brzmi, aczkolwiek krótko i zupełnie inaczej. Yeah. Feel it. Don't be afraid. Feel it. You think that you're the only one that gotta suffer? You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody, everybody got a thing that gotta suffer. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. You think that you're the only one that gotta suffer? You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody, everybody got a thing that gotta suffer. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. Rich man goes to the doctor, gonna find out all the rich food he ate, gonna make him die of gout. Wife and kids are crying, suffering the pain, wondering if they don't change, gonna die the same. Woman's man is dead and gone, got no more salary. Take a honey's van, go to the art gallery. She gotta try to find some other things that she can sell. Now she knows how it feels living in a single parent hell. What about the woman, 10 kids in the ghetto hood? The rich woman understands her sister did the best she could, getting kicked around around prostitution, smoking crack. She had to work the streets, make a money line on her back. The two were now connected with all that they've been through. They seen the good that come from suffering. They changed their point of view. It's gonna come to me, it's gonna come to you. Everybody got some suffering they got to go through. You think that you're the only one that gotta suffer? Ain't just you. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. You think that you're the only one that gotta suffer? Ain't just you. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. Everybody. Some brothers think that they was born only to die, ready to die, willing to kill and crucify with the make-believe fantasy, violent life of a thug. They didn't realize it was their own grave that they dug with vulgar intelligent rhymes. They confused on the same CD. They wonder if God will excuse fascination, guns, clips and chicks. I can't explain, but I know they all be suffering, can't deal with the pain. Every move they make is a calculated step. It brings them one step closer to embracing early death. Looking back, one brother wished he was killed as a baby. They all trapped in a thug storm. It got them going crazy. Some of y'all got gifts. I give you props for your skills. Got the chill to steal, knock off the thrill to kill. Too much talent already been wasted. I thank God for y'all. Know you're appreciated. You think that you're the only one that gotta suffer? Ain't just you. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. You think that you're the only one that gotta suffer? Ain't just you. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. Everybody. I don't think the thug thing is cool, I think the thug thing is cool. Check out what happened to the boy in the park. He was just 8 years old, a thug drug dealer chasing down another thug brother. Ran into the park, there was the boy with his mother. For the sake of frontin' presidential Benjamin Green, the kid caught a stray in the face and started to bleed. That Saturday, a tragic day, your boy had to die. What do you say to the mother when she comes screaming? Why they entertain platinum violence, kids get slain, it's insane. Tupac and Biggie and the boy are constantly framed. Pray to abstain from the lies, sustain the truth. We got to come together, y'all. We're losing mad youth. Pain is a part of life, it's something we all feel. Give your time and your money to the needy, keep it real. Suffering is like a good thief, it gives no warning. Let's stop playing the game, for real, God is calling. You think that you're the only one that gotta suffer? Ain't just you. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. You think that you're the only one that gotta Ain't suffer? Just you, boo. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. You think that you're the only one it's that gotta you, suffer? Boo. You think that you're the only it's one with pain to boo. Suffer? Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. It's with you, you think that you're the only one that gotta suffer? It pull you through. You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody. Everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. Everybody got a thing they gotta suffer. Franciszkanin z Bronxu, który w swoisty sposób potrafi wyśpiewać najważniejsze treści. W naszym spotkaniu będziemy słuchaczom odkrywać najróżniejszą muzykę odnoszącą się do obecnego czasu, do tego trudnego również czasu. Chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na pieśni tradycyjne w oryginalnym wykonaniu, ale też z udziałem ludowego chóru. Ogrodzie oliwnym widok w tobie dziwny, widzę pana mego na twarz upadłego. gdzieś kolający. Kielich gorzkiej męki z ojca twego ręki ochotnie przyjmujesz, zaraz ofiarujesz. Anioł cię. Jezus trwożony, przed męką zmęczony, uczniowie posnęli, ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. Śmierć tak hańbiącą, upokarzającą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siewcy Lednicy. Będziemy przywoływać spotkanie z nimi i z ich płytą, bardzo ciekawą, bardzo stonowaną propozycją połączenia pieśni tradycyjnych z nowoczesnym wykonaniem, ale też z udziałem ludowego chóru. Tej współcześnie poświęconej tematowi umierania Chrystusa nie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, za dużo. Mhm. I nie jest jej też dużo w udanej, nie? Bo banalnych opracowań czy amatorskich to pewnie znalazłoby się więcej. Ale mamy oczywiście w Polsce dobrych wykonawców tej muzyki i myślę, że kolejne audycje będą ją prezentować, tę muzykę, przez kolejne niedziele. Ale ty, jako muzyk i jako dominikanin, spotykałeś się z takimi pytaniami, gdzie w tej muzyce, w tych słowach szukać nadziei? Dlaczego takie trudne pieśni? Ta nadzieja jest w zmartwychwstaniu Chrystusa. Dla każdego z nas, którzy jesteśmy katolikami, którzy wierzymy, zresztą dla wszystkich chrześcijan, właśnie jest ta nadzieja. Bo nie kończy się życie śmiercią. Zarówno Chrystusa, jak i nasze. Jeśli On zmartwychwstał, to my również mamy nadzieję na zmartwychwstanie, bo jesteśmy do Niego podobni i On całym sobą chce, zachęca nas, byśmy kroczyli Jego śladami, Jego przykładem. W Kościele nie ma smutku tak naprawdę. Jest oczywiście Wielki Piątek, kiedy celebrujemy tą najważniejszą tajemnicę wiary, tak jak wspomniałem, tajemnicę śmierci i odkupienia nas przez Chrystusa. Jeśli chodzi o takie współczesne inspiracje tematem pasji, bo na przykład w filmie podjął ten temat Mel Gibson w sposób, myślę, znakomity, bardzo udany. Myślałem właśnie o tym, co można zaprezentować czy przybliżyć naszym słuchaczom spośród takiej twórczości, która no jest w jakiś sposób ciekawa, czy na w moim subiektywnym odczuciu udana. We Wrocławiu kilka lat temu, to było jakieś 8 lat, 10 lat temu, przyjaźniłem się z grupą muzyków, której dokonania tu właśnie chcielibyśmy przedstawić słuchaczom. Maciek Nestor, jego żona Barbara Szarejko, podjęli się takiego zaadaptowania starych tekstów pieśni kościelnych na użytek przedstawienia widowiska zatytułowanego Pasja. Występowało w nim wielu aktorów, chór, znakomici różni wokaliści i zespół. I to jest piosenka z tego spektaklu. On był wykonywany w Polsce, we Wrocławiu i w różnych miastach Dolnego Śląska, ale też za granicą, powiem, że Maciek i Barbara wraz z chórem Angelus pokazywali ten spektakl też na zachodzie dla Polonii polskiej. No posłuchajmy, bo to jest połączenie nowych brzmień czy elektroniki z tematem, jakim jest umieranie Chrystusa. Stara pieśń w nowej aranżacji, bardzo, bardzo nowoczesna. Ojcze, te dramatyczne pieśni z bardzo rozdzierającymi tekstami, no to po co? Które śpiewamy przy całym Wielkim Poście. One są naturalne w swoim wyrazie, znaczy powstawały przez właśnie tą wspomnianą miłość ludzi do Boga, jeśli ona jest motorem wszelkiej twórczości i muzyki, to oczywistą rzeczą jest to, że człowiek towarzyszy Chrystusowi w jego cierpieniu, w jego umieraniu, przeżywa to, a ma to swoją kulminację w okresie Wielkiego Postu czy w Triduum Paschalne. Czy to też forma zrozumienia czy pewnego utożsamiania się z tą sytuacją? Zdecydowanie. Dotknięcia tej tajemnicy? Nasze życie nie jest do końca tu usłane różami. Nie jest piękne w sensie lekkie, łatwe i przyjemne. Mimo, że przeżywamy w życiu szczęście w jakichś jego przebłyskach, to nie jesteśmy do końca szczęśliwi. I tak naprawdę na co dzień bliższe nam jest doświadczenie cierpienia, choroby, no tak jakby nawet obecnie, w tym obecnym czasie, kiedy atakuje nas ten zagadkowy koronawirus. Doświadcza nas śmierć kogoś bliskiego w domu, choroby, których nasi najbliżsi też doświadczają. To doświadczenie cierpienia jest człowiekowi nieustannie bliskie, nawet jeśli jest się przedstawicielem, no nie wiem, takiej złotej młodzieży dyskotekowej, ona też jakoś doświadcza smutku i bóla, jeśli nie, to doświadczy. I kiedyś będzie musiała się zatrzymać, poddać refleksji swój czas, swoje życie, swoje zaangażowania, cel i sens, do którego się zmierza. Alma redemptoris mater, que pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumens iludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Sì. fa risorgere il mondo. Aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio. Sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo. Następną niedzielę zaproponujemy Państwu muzykę pełną nadziei, związaną z ważną dla nas rocznicą i z ważną postacią. Jedni nazywali go białym pielgrzymem, inni papieżem przełomów, jeszcze inni wołali Santo Subito. Abba Pater to pierwsza na świecie taka płyta nagrana z udziałem głowy Kościoła. Ojcze, pamiętasz reakcję muzyków? Własną reakcję, kiedy ukazała się ta niezwykła płyta, taka oryginalna? No, przede wszystkim wspominam sam moment jego śmierci. To był moment niezwykły. Ja wtedy prowadziłem nabożeństwo w kościele z udziałem tam, nie wiem, tysiąca ludzi. To była taka sobotnia modlitwa o uzdrowienie i wykonywaliśmy tam bardzo dużo śpiewów, pieśni uwielbienia. Nagle właśnie wszedł przeor, przerwał to nabożeństwo pełne takiej wzniosłości i ogłosił, że przed chwilą zmarł papież. W kościele rozległ się taki słownie jęk poruszenia, smutku, takie o, ja czegoś takiego w życiu nie słyszałem, bo tam było przede mną akurat bardzo wielu ludzi, takiego prawdziwego smutku, który nagle się objawił. My tą rocznicę będziemy wspominać, okrągłą rocznicę będziemy właśnie wspominać muzycznie za tydzień, bo wtedy przypada rocznica, a dzisiaj przypomnijmy słuchaczom utwór z płyty, właśnie z płyty, która ukazała się jako Abba Pater. Mhm. Tak, tak. Na tej płycie słyszymy i porusza nas najbardziej to piękno głosu papieża, jego artykulacja, która dotyczy tekstów wypowiadanych w języku włoskim czy hiszpańskim, tekstów z przesłaniem. I ta płyta jest też pewnym nowum, bo zebrano przemówienia papieża, zebrano pewne frazy, które on wypowiada, podłożono pod to bardzo subtelnie muzykę i jest to przykład, no, majstersztyku techniki współczesnej. Można zobaczyć, co dzisiaj już technika może czynić właśnie z takimi tekstami, podkładając melodie jakby filmowe, komponowane z dużym rozmachem. Ten tekst papieża jest poddany pewnej rytmizacji. Jest też podkreślona śpiewność jego wypowiedzi, jego melodyjność. A ten utwór, który wybraliśmy na koniec, Abba Pater, te słowa z tytułowego utworu również nawiązują do Wielkiego Tygodnia, do słów Chrystusa w Ogrójcu. Abba Ojcze. Bo wiemy, że Chrystus w Ogrójcu zwracał się do swojego Ojca, pytając go, czy może ominąć mnie ten kielich. To był jakiś taki moment też jego takiego ludzkiego jakby zawahania się, zwątpienia, to może za dużo powiedziane, ale któż z nas, mając wizję na przykład swojej śmierci, chcemy być bohaterami i za chwilę rzucimy się w przepaść, żeby uratować drugiego człowieka, jakieś głębiny wody, któż z nas nie zawahałby się na chwilę. I rzeczywiście te słowa Ojcze w tym wypadku brzmią bardzo mocno. Mój Ojcze. I tymi słowami, tym utworem podsumowujemy może nasze dzisiejsze spotkanie. Ojciec Andrzej Bujnowski, bardzo pięknie Ci dziękujemy. Duszpasterz muzyków. Nieformalny. Ale bardzo, bardzo miło mi tutaj rozmawiać z Tobą. I już zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień. Tak, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Agnieszka Trzeciakiewicz i Abba Pater. Dziękujemy. Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Jan Pniewski, dzień dobry. To, co wydarzyło się w diecezji rzymskiej, świadczy o tym, jak bardzo napięta jest sytuacja we Włoszech, pisze Włodzimierz Rędzioch w tygodniku Niedziela. Rankiem 13 marca wszystkie rzymskie kościoły zostały zamknięte na skutek zarządzenia kardynała Angela de Donatisa, wikariusza papieskiego dla diecezji rzymskiej. Napisał on wówczas między innymi: do piątku 3 kwietnia 2020 roku zabroniony jest wstęp dla wszystkich wiernych do parafialnych i nieparafialnych kościołów diecezji rzymskiej normalnie otwartych, a bardziej ogólnie do budynków religijnych wszelkiego rodzaju otwartych dla wiernych. Czytamy dalej. Na zamkniętej bramie mojego parafialnego kościoła znalazłem ogłoszenie proboszcza, w którym wyjaśnił zamknięcie świątyni. Jakież było moje zdziwienie, gdy koło południa tego samego dnia pojawił się następny dekret kardynała de Donatisa, w którym poinformował on o zmianie swej decyzji. Kościoły parafialne mają pozostać otwarte. Z jednej strony powtarza, że wierni zwolnieni są z obowiązku wypełniania świątecznych nakazań, a z drugiej, że mogą korzystać ze swoich kościołów parafialnych pod warunkiem respektowania w duchu prawego sumienia i poczucia odpowiedzialności wskazań dekretów władz włoskich, które są bardzo restrykcyjne. Nie ulega wątpliwości, że kardynał zmienił swoją decyzję pod wpływem Franciszka, bo to przecież papież jest biskupem Rzymu. W ostatnich dniach w homiliach Ojciec Święty wyrażał swój niepokój w związku z zarządzeniami, które uniemożliwiałyby działalność duszpasterską i sprawowanie sakramentów, pisze Włodzimierz Rędzioch. A następnie przytacza słowa Franciszka z 13 marca. Pragnę dziś modlić się za duszpasterzy, którzy powinni towarzyszyć ludowi Bożemu w tym kryzysie. Niech Pan da im siły i umiejętności do wyboru najlepszych środków służących pomocy. Drastyczne środki nie zawsze są dobre i o to się modlimy. Niech Duch Święty obdarzy duszpasterzy umiejętnością rozeznawania, aby podejmowali takie rozwiązania, które nie pozostawiają samego świętego ludu Bożego. To był tygodnik Niedziela. Kościół katolicki przeżywa trzęsienie ziemi i zaczyna zdawać sobie sprawę, że stan nadzwyczajny może potrwać miesiące, piszą Edward Augustyn i Artur Sporniak w Tygodniku Powszechnym. We Włoszech początkowo wątpliwości co do zakazu Eucharystii wyrażało wielu biskupów, zwłaszcza z diecezji niezagrożonych, jak się wówczas wydawało, wirusem, i wielu znanych duchownych. Ojciec Bartolomeo Sorge, jezuita, były dyrektor dwutygodnika Civilta Cattolica, pytał retorycznie: czy można odmawiać wiernym ciała i krwi Chrystusa z obawy przed koronawirusem? Kościół to nie sklep, który da się zamknąć. Ale głosy te słabły w miarę postępowania epidemii, zauważają autorzy. Szczegółowe wytyczne na temat duszpasterstwa podczas epidemii włoski episkopat opublikował dopiero po 10 dniach obowiązywania zakazów. Z dokumentu księża dowiedzą się, w jakich okolicznościach i jak mogą chrzcić dziecko tylko przy zagrożeniu życia, spowiadać z zachowaniem odległości co najmniej metra i chroniąc twarz maseczką, jak udzielać komunii choremu bez dotykania jego ust, czy namaszczać go olejami w lateksowych rękawiczkach. Prasa opisuje też przypadki, gdy księża pozbawieni możliwości pracy duszpasterskiej zgłaszają się jako wolontariusze do szpitali, schronisk dla bezdomnych, domów pomocy społecznej. Najgłośniejszy był powrót do pracy księdza Fabia Stevanazzo z wykształcenia lekarza internisty. W 2014 roku, po 10 latach praktyki w pogotowiu ratunkowym, odszedł z zawodu i wstąpił do seminarium duchownego. Teraz, za zgodą biskupa, podjął pracę w szpitalu niedaleko parafii, której jest proboszczem. Czytamy dalej. W ostatnich latach sami siebie skazaliśmy na izolację. Wszyscy myśleli tylko o sobie. Gdy izolacja stała się nam narzucona, zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest współdzielenie. Mam nadzieję, że to nam zostanie, mówi biskup Bergamo Francesco Beschi Edwardowi Augustynowi z Tygodnika Powszechnego. Rzeczywistość jest przygnębiająca. Gdy ktoś jest zabierany z domu karetką pogotowia do szpitala zakaźnego albo na oddział intensywnej terapii, rodzina nie może go zobaczyć ani usłyszeć, nawet przez telefon. I nieraz nigdy go już nie usłyszą. To straszny ból. Rodzi się wtedy pytanie, czy my naprawdę jesteśmy sami. Wydaje mi się, że właśnie teraz rodzi się jakieś niebanalne, niepowierzchowne, wspólne przeżycie, podkreśla biskup. I wskazuje na wyzwalającą się ludzką solidarność. Diecezja Bergamo liczy 400 parafii i naprawdę widzę, jak wiele pomysłowych inicjatyw zostało uruchomionych. Parafie zagościły na dobre w sieciach społecznościowych, udostępniają msze i nabożeństwa w streamingu, proponują filmy czy teksty na czacie. Tworzy się bliskość i poczucie więzi między ludźmi i z Bogiem, mówi biskup Francesco Beschi w Tygodniku Powszechnym. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan. A zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z trójką. Autopro.